czy raban. Śmia, nagle wszystko klei się jak Afgan. Który to już raz, myślałem, że mam brata, ale to był brak. Myślałem, że jak D'Artagnan, wszyscy za jednego, że będziemy Armaniak. Pić, palić kanabis na wczasach, ale to był skam, jak Sakała. Dałem się nabrać, zachowałem się jak baran, pozmieniał się landszaft. Zamawiałem gnioki, ale jest aliata. Niebogosławiona będzie moja tratwa. Wjeżdżam na skwer, jakbym zdobył Trafalgar. Będzie dobrze, dzieciak, spokojna twoja rozczochrana. Czuj, czuj, czuwaj, bo czuwa czupa kabra. Bumbo kla, viva Italia. Jak bandama, nie do rozjebania, tak jak dom kombatanta. Lepiej zaczekać zamiast napierdalać falstart. Ram ta ta tam, trzymam piękny świat, mów mi Atlas. Nie zgadza nam się skala, oh my god, przebrała się miarka. Od Minecraft do Minecraft, Belmondziakomania przeszła najśmielsze oczekiwania. Nie chciałem być raperem, ale tego zechciał rap. Jebać was, to miał być interes, tak jak Baba Gam. To miał być afterek, a nie parę lat. Zniknąłem jak panele, które zjada baw. Miałem się nie żegnać, jednak mówię tobie bam. Papardele a la Arabiata. Myślałem, że enough, jednak saga trwa. Kurwa mać.